digitális talk show mindenkinek, itt a Netidők. Szeretném, hogyha az elején arról beszélnénk, hogy a Facebook állítólag különböző sajtóhíresztelések szerint mégiscsak mobiltelefont fog kiadni, mégpedig a jövő év elején. Hivatalos bejelentésről nincsen szó, ahogy a legutóbbi sajtó értesüléseket, híreket, cikkeket olvastam. Sőt, hanem, tagadják. Sőt, tagadják, de aztán hát mindenféle akkor információk kiszivárogtak. Igen, mindenféle információk szivárognak annak ellenére, hogy ők vadul tagadják, hogy mobilt fejlesztenek. Tehát például azt lehet tudni már, hogy 2011 első fél évében fog bemutatkozni a Facebook telefon. De hogyha ezt tagadja, aki csinálja, akkor miről is beszélünk? Hát nem azért tagadja, mert nem akarja, hogy időt kiszivárogjon. Már nem sikerült. Már ezt nem, ezt már erről már lecsúsztak. Most a helyzet az, hogy a két emberke, aki állítólag ezen a projekten dolgozik, az egyik vezető Firefox fejlesztő volt, másik vezető Chrome OS, illetve Chrome fejlesztő volt. De programozók. Hát igen, igen, de az egyik ugye a Mozilla-tól, másik a Google-től jött át. Érdekes módon ugye a Google-nek már van saját telefonja, Firefox is már lassan ott van minden létező platformon, ami csak működik a világon, tehát lehet ennek azért valami alapja. Itt a Facebook hivatalos kommunikáció arról szól, hogy ők nagyon dolgoznak azon, hogy a Facebook rendszert minden létező mobil platformra nagyon jól integrálják, tehát hogy minden egyes mobiltelefonon használható legyen a Facebook. Ez még nem jelenti a mobiltelefont magát. Nem, de önmagában nagyon hasonlít a szituáció arra, amikor ugyanez a TechCrunch, aki kiszivárogtatta ezt a információt, néhány évvel ezelőtt kiszivárogtatta, hogy a Google fejleszte egy operációs rendszert, és akkor ugyanígy tagadta a Google, hogy mi aztán nem fejlesztünk semmi, hát mobilra, meg aztán főleg nem. Hát én nem tudom, én azért hiszek ezekben a hasonlóságokban. Lehet, hogy én vagyok a naív, de ebben lehet valami. És aztán a Google ki is adott egy igazi mobiltelefont. Ugye erről se feledkezzünk meg. Amit buktak vele, de azért amivel az operációs rendszerük egész jól megy. Na szóval ez a kérdés szerintem. Tehát, hogyha most feltételezzük, hogy a Facebook kiad egy mobiltelefont, annak van értelme? Elfér még a piacon? Emellett a hihetetlen dömping mellett, ugye iPhone, Android telefonok és a hagyományos mobiltelefonos piac. Ugye azt látjuk, hogy ebbe a világban ugye minden a reklámról szól, és a reklámbevételekről, és a következő nagy, hát ilyen cash cow, hogy ilyen szép magyarul mondjam, ilyen fejős tehén pénz szempontjából az a mobil platform lesz, tehát hogyha valaki ebbe nagyot akar szakítani, akkor érdemes valamilyen saját dologgal előállnia, legyen az készülék, legyen az egy platform, tehát mindenki megpróbálkozik ebbe. Hát nem véletlenül van az, hogy az Apple is ragaszkodik a sajátjához, és tűzzel vassal védi mindenféle szempontból, hogy a mobil reklámok hogyan, miként kerüljenek be, csak rajtuk keresztül. És hát ugyanígy egyébként a Google is a saját operációs rendszerével nagyon erősen a felé megy, ugye, hogy minél több reklám érje el a felhasználókat. Tehát akkor azt mondod, hogy ha nincsen ezen a piacon most igazából tér, akkor úgy mennek oda, hogy csinálnak maguknak teret. Így van. De ha abba belegondolunk, hogy a Facebook ugyan nem egy önálló operációs rendszer, viszont egy önálló platform. Tehát ma már így fogadják el, hogy a Facebook mint játékplatform, mint szociális platform, mint közösségi platform, stb. Ha ezt idézelvetéve átkonvertálják operációs rendszerre, és attól kezdve a felhasználó 80 millió Farmville felhasználó azonnal natív módon tud farmvillezni a mobiltelefonján is, és nem kell ehhez ilyen konverter, olyan böngésző, bármi. Én azt hiszem, hogy akkor attól kezdve lesznek néhányan, akik csak amiatt megveszik a Facebookos mobilt, majd tételezik fel, hogy lesz ilyen, hogy farmvillezzenek, vagy rengeteg ilyen játékkal, vagy egyéb felhasználással ellegyenek, ami a Facebook platform alatt ugye már most is létezik. Hát ez az az eset, amikor elsődlegessé válik az, ami nem a telefonálás funkciója magának a készüléknek, hanem az összes többi. Kávédarálás például. Például. Van esélye annak, hogy ugyanolyan sikertelen lesz esetleg a Facebook, mint a Google mobiltelefonja? De szerintem ezt most túl korai így kijelenteni, még bármi lehet, nem is láttuk, azt se tudjuk, hogy milyen üzleti modell. És nem is lesz. És hogy most mit tagadják. és amit tagadnak, tehát azért ez most ugye erősen a madárjóslás kategóriája. Szerintem itt az evolúció az nagyon fontos, tehát hogyha megnézzük az iPhone-t, hogy az hogyan tudott sikeressé válni, valószínűleg annak volt ez köszönhető, hogy ez egy teljesen más evolúciós útvonalat jár be, ugye egy MP3 lejátszóból avanzsált át telefonnál, míg mondjuk ugye a hagyományos telefonok, a hagyományos mobiltelefonok, a Nokia-tól kezdve a Samsunggal bezárólag, azok pedig mind egyfajta lépésről lépésre egyre több funkciós mobiltelefonnak az útját járták be. Tehát én azt gondolom, hogy az ilyen nagy ugrások, vagy ilyen alternatív evolúciós utaknál ott talán lehet esély, tehát van ebben ráció. Én inkább a piacát nem értem nagyon, mert ugyan tény is való, hogy natív módon lehet a különböző Facebook applikációkat itt futtatni, de másik oldalról viszont a Facebook már gyakorlatilag szinte az összes mobiltelefonon jelen van, tehát nem értem azt, hogy miért szükséges ehhez még egy plusz hardware. Nekem teljesen, hogy is mondjam, csak üzleti képzettség nélkül a zöld fülüként, én csak annyit jegyeznék meg, hogy mostanában olyan viharos sebességgel váltakoznak az egyes mobiltelefon kategóriák és típusokon belül is a változatok, hogy szerintem, ha én most megveszek egy modern mobiltelefon, az körülbelül két nagy oprendszeres közül, a két nagy feltörekvő oprendszeres közül, akkor 2-3 hónap múlva biztos, hogy el fog avulni, mert egy 2 pont akárhányas ki fog jönni az egyikből, vagy 4 pont valamennyi a másikból. Ezen a piacon simán elfér egy újabb játékos a saját maga a hardverével és oprendszerével, mert hát Istenem, hát megveszem a telefonomat 100 sok ezer forintért, 2 hónap múlva már van egy újabb fajta, akkor lehet, hogy olyanra vált az újabb feltörekvő közönség. Vagy esetleg az is előfordul, hogy ők kitaláltak valami olyan dolgot, ami eddig még nem volt. Talán esetleg. És hogyha ebben valamit ezt hozzák egy új platformmal, mint ahogy annak idején kijött az iPhone, mint teljesen új dolog, akkor lehet, hogy ők is tudnak egy nagyot szakítani a piacból. És ma már a hardware ára, tehát gyakorlatilag a legyártott készülék ára nem annyira determináns, mint mondjuk 5-10 évvel ezelőtt, amikor az vitte el a gyártási költségnek a javarészét. Ma már inkább a fejlesztés, ami a domináns lehet, egy ARM processzor, ami a mai divatos mobiltelefonokban van, nagy mennyiségben, hát gondolom a Facebook nem 5 darabot vásárolna belőle, nagy mennyiségben tényleg csak az ilyen 1-2-3-5 dollár kategóriában van, tehát nem, ma már nem ezen múlik, hogy valaki mobiltelefongyártásba kezdjen, hanem azon múlik, hogy az okosság, ami benne van, azzal mire megy. Komoly játékgépé válhat a telefon, erről számol be az elején Dragon György. Epikus kastély az iPhone-on. Nemzetközi sikert ért el a magyar világjáró játék. Fekete Zsomborral arról beszélgetünk, miért fontosak a komoly játékok, és mit érhetnek el a magyar fejlesztők. Aztán jön az új játékőrület, Spányik Balázs megint rászokott valamire. Minecraft, legózás túléléssel. Információval kapcsolatos bűn, ezzel foglalkozik ma a netnyelvész, majd a Facebookkal kapcsolatos sztorikkal következik Kovács Tücsi Mihály. Floridában tilos a paterkázás. Mikor küldhetünk vissza egy webshopban megrendelt árut, tudásági minisorozatot indít. Végül Borek András az egyetemistáknak készített Linuxról, az Uber Studentról ad hírt itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában a netidőkben. Bemutatom az asztaltársaságot, kezdjük a hölggyel, Dudás Ágnes, az internetes digitális jogászunk. Jó estét kívánok! Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok! Mellette Dragon György, hírsziporkamester. Maximális tiszteletem. Spányik Csetmen Balázs, a PC Tip rovat vezetője, nagy játékosunk. Jó estét kívánok! Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika tudományos szerkesztője. Ahogy poplacsek! És Borek András, a nyílt forráskódú rendszerek szakértője. Jó estét! Én pedig a műsor ház és rendszergazdája vagyok, Szilágyi Árpád, és bemutatom vendégünket, Fekete Zsombort, aki már többetjére úgymond visszaeső vendégünk itt a műsorban, és ezúttal az egyszervolt.hu munkatársaként jött el a stúdiónkba. Így van, szép jó estét kívánok! Egy érdekes hírről, egy büszkeségre okot adó hírről fogunk majd vele beszélgetni, meg arról, hogy mi történt itt néhány nappal ezelőtt Budapesten egy konferencián. A hallgatóknak ajánlom figyelmébe a Netidők weboldalát, www.netidők.hu. Dragon György hírsziporkájába ezúttal egyetlen hír kerül be. Azért, mert nagy jelentőségűnek gondoljuk ezt a bizonyos hírt, mert hogy egy folyamatnak a következő állomásáról van szó. Hát jó ideje arról beszélünk már, hogy az Apple-nek ez az új iOS, mert most már ugye úgy hívjuk közösen a iPhone-t, iPod Touch-ot és az iPad-et iOS néven. 4.0, 4.1, 4.2, most körülbelül ezek a változatok vannak vagy lesznek a közeljövőben. Hogy ez a rendszer, ez tulajdonképpen elindult egy média lejátszóként, aztán lett belőle egy mobiltelefonos történet, ma pedig már egy játékkonzol. És könyvolvasó funkció is van. Könyvolvasó funkció, tehát egy multifunkciós készülék, de nagyon sokáig ezt a rendszert nem vették igazán komolyan azok a játékosok, akiket hardcore-nak hívnak, tehát az ilyen komoly játékosok, akinek az élete az, hogy videójátékokkal játszik. Komoly játékosoknak kell, hogy nagyon komoly grafika. Nagyon komoly grafika, komoly teljesítmény, látványos, stb. Ők úgy gondolták, hogy az iOS eszre készülő játékok javarész az ilyen kis tingli-tangli, azzal eljátszogatnak így ilyen komolytalan emberek, ilyen casual-nak hívják ezt. Ez már a magyar kiejtési formája, hogy casual direkt azért mondom. Casual. Mondhatnánk passziánsz kategóriájú játékot. Alkalmi játékos. Alkalmi játékosok, és szinte minden játék alkalmi, és hogy ez komolytalan. De hát történt egy érdekesség a közelmúltban, azzal együtt, hogy bejelentették, hogy az iOS-nek ugye a 4-es változatai most már egyre jobban, ugye már iPod Touch, ott már ugye megvan a 4-es iOS, iPad-ben benne van, és az új iPhone-ok pedig hát ugye szeptember közepétől már, vagy közepe végétől már szintén kaphatóak. Bejelentette az Epic, ez egy nagyon neves játékfejlesztő, illetve játékmotorfejlesztő cég, hogy az ő játékmotoruk az egyik legsikeresebb a piacon, az úgynevezett Unreal Engine 3, ettől kezdve elérhető iOS alá is. Ez azt jelenti... Ismerjük ezt a nevet egyébként a PC-s világból, amit mondtál. Az nem csak a PC-s világból, hanem Xbox 360, PlayStation 3, tehát a idézőjelbetűvel a komoly játék platformokon ez a vezető játékmotor. Tehát bátran állíthatjuk ezt, hogy ez olyan, mint mondjuk a repülés világában az Airbus, az autók világában valamelyik nagy komoly gyártó. Tehát ez a legkomolyabb. És hogy az Airbushoz nagy motor kell, ehhez is egy nagyon komoly grafikai nagyon motor komoly kell. Grafikai motor kell. Elsőre ez ilyen meglepő dolog volt, hogy hát hogy odaállítják ezt a nagyon komoly motort ehhez a készülékhez, és ezek után volt szerencsém élőben megtekinteni az Epic Castle Demo nevű játékot, amit ingyen le lehet tölteni iPhone, iPod Touch és iPad tulajdonosoknak az Application Marketről, és egyszerűen a leesett államat keresgéltem, ugyanis azt a teljesítményt hozza a készülék, amelyet a komoly játékkonzolok hoznak. Elképesztő látványos grafika, elképesztő látványos mozgás, itt most meg is lehet tekinteni, itt a stúdióban egy megfelelő készülék, itt most körbe megy. Jól látják a hallgatók. Hát ők nem, de mi legalább látjuk, hogy én komolyan mondom, amit mondok. Rég nem arról van szó, hogy passziánszozunk, vagy kis zöldegérke ugrál, vagy kis luftballonokat kell kilövöldözni, hanem ez egy komoly játékprogram. És ez önmagában még nem lenne akkora szenzáció, azonban ennek az Unreal Engine-nek van egy úgynevezett UDK nevű változata, Unreal Development Kit. Ez arra jó, hogy ingyen bárki fejleszthet rá. Tehát nincs korlátozás. Albániától Zimbabwéig, Kenyától Tadzsikisztánig bárki fejleszthet rá. Vagyis nyílt forráskódú? Nem nyílt forráskódú, de ingyenes. Ingyen letöltheted. Ha üzleti alkalmazásként használod, eladod a kódot, amit ezzel gyártottál, attól kezdve neked is fizetned kell érted. De amíg fejlesztesz vele, addig nem kell. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy egyrészt a világ legjobb játékmotorja, vagy legelterjedtebb játékmotorja létezni fog iOS-re, rengeteg játékot át lehet nagyon könnyen konvertálni, komoly játékokat, amik ezeket már léteznek. Játékokat nem csak lövöldözős játékokat, ugyanúgy kalandjátékokat, ugyanúgy akciójátékokat, ugyanúgy sportjátékokat, amiket ezzel az engine-nel készítettek, illetve rengeteg olyan fejlesztő, aki megtanulta ezt a rendszert, szintén készíthet profi játékokat, ingyen és bérmentve otthon, hiszen az Apple, hogy is mondjam, könnyített a licensz feltételeken, tehát nem csak a saját fejlesztő eszközeit lehet használni ezen túl az iOS-es játékokhoz, hanem ezt az Unreal Engine-t is. Ez azt jelenti, összefoglalva, miután itt már beszélek erről a dologról, hogy nagyon komolyan kell venni ezen túl ezt az iOS 4.x rendszert, mint játékkonzolt. Nem lehet többé azt mondani, hogy ez komolytalan, alkalmi, casual, ez ugyanúgy, mint az Xbox, vagy a PlayStation, vagy a PC, ez mostantól kezdve egy abszolút komoly játékplatformán vált, pont. Tehát most már nem csak a telefongyártók szídják idézőjelben az Apple-t, és látnak benne hatalmas konkurenciát, hanem a játékgyártók is, és egyre több cég. Van egy Shigeru Miyamoto nevű úriember, ő egy Nintendo fő alkalmazott, aki múltkor egy Nintendo-s belső értekezeten kijelentette, hogy a legnagyobb ellenfelünk mástól kezdve nem a Sony, hanem az Apple. Valószínű, hogy ők a Nintendo-nál értenek ehhez a szakmához, és nem véletlen, hogy ezt a kijelentést tették, hogy ettől közül az Apple a legnagyobb ellenfelük, és nem a Sony vagy a Microsoft. Ugye erre mennyire büszke lehet Steve Jobs? Még egy kérdés, ez egy kicsit elemelkedve ettől a témától. Ugye itt érzékelhető, és évek óta figyeljük ezt a folyamatot, hogy a személyi számítógépről áttevődik a játékvilága a konzolokra, és most úgy látszik már a telefonokra, egyre inkább mobil eszközökre is. Elfelejthetjük a PC-s játékvilágot? Nem feltétlenül, mert vannak olyan kategóriák, amelyek az irányíthatóság miatt, például az egér használata miatt, vagy esetlegesen olyan eszközök a billentyűzet használata miatt meg fognak maradni PC-n, vagy olyan méretű képernyőre van szükség egy adott játékhoz, ami miatt a hordozható eszköz nem elég hozzá. De repülőgép szimulátor? Akár egy repülőgép szimulátor, de akár egy sokkal akciódúsabb játék, amiben sokkal több minden történik egyszerre, azt a kis képernyőn egyszerre nem lehet felfogni. Tehát azt jobban látni kell egy képernyőt, vagy egy stratégiai játékban, ahol egyszerre 15 ezer katona van a képernyőn, azt a 5 incses képernyődön nem fogod látni, hanem a 42 incsesen jobban fogod. Jó, csak itt azért hadd szúrjam be, hogy mivel ezeknek a gépeknek ugye a felbontása azért már ott van mondjuk, mint egy mai televízió. Sőt. De nagyon hamar szerintem megérkeznek azok a kiegészítők, hogy ezt az eszközt, ezt nagyon egyszerűen ugye akár a tévébe fogjuk tudni majd bedugni, és akkor mint játékkonzol használhatjuk. Ez egészen biztosan így van, sőt én abban is biztos vagyok, hogy abban a kiegészítőben esetleg egeret vagy billentyűzetet is lehet majd csatlakoztatni, tehát ez sem fog akadályt jelenteni. Egy biztos, mennek előre az úton nagyon erőteljesen, úgyhogy a többiek, a klasszikus játékgyártó cégek nem tudják ezt a lendületet fölvenni, mint ők. Én nem akarok jóslásokba bocsátkozni, de ha ezzel a lendülettel bírják a továbbiakban, néhány éven belül akár numero unók is lehetnek ebben a témában. Én hagy jósoljak egyet, szerintem fél éven belül ki fog jönni az első olyan hardware, ahol a telefon be lehet pattintani, és mint a kézi számítógép játékoknak, ott lesznek a vezérlő gombok. Csak rá kell pattintani, Bluetooth-ba kommunikál vele, és kész. Egy fél évet adok rá. Billentyűzet már van hozzá egyébként. Tehát gyakorlatilag nyugodtan föl lehet a három vezető gyártó mellé most már negyedikként az Apple-t is sorolni, mert ott a helyük. Egy jó hírrel folytatjuk a műsort, mégpedig azzal, hogy a magyar fejlesztésű Világjáró című játék szép nemzetközi sikert ért el egy versenyen, mégpedig az első európai komoly játékok versenyén. Fekete Zsombor, az egyszervolt.hu munkatársa a vendégünk. Kezdjük onnan, hogy mit csinál ez a Világjáró című játék, mivel értétek el ezt a szép sikert? Világjáró játék tulajdonképpen egy mondjuk úgy földrajz és történelem oktatásra kiválóan alkalmas kis eszköz. Egy ingyenesen elérhető flash játékról van tulajdonképpen szó, amelynek az a lényege, hogy négyféle játékmódban az ember a Google Maps szolgáltatásában tud különböző országokat, városokat, műemlékeket, házakat kiböngészni, kikeresni, és mindezt hát különböző szabályok szerint, játékszabályok szerint időre teszi, akár az akasztófa játékszabályai szerint, akár csak úgy, hogy mint amikor az ember felüt egy lexikont, és akkor ott keresünk meg egy adott várost, keresünk meg egy adott országot. Ez egy kríz keretében, ugye? Ez így van. Jön a következő kérdés, mondja meg, hogy az a város, amire éppen mutat a térkép, annak mi a neve, és akkor a akasztófa játéknak a szabályai szerint a betűket én kombinálom, és aztán kijön, hogy mondjuk Párizs. Igen, egészen konkrétan ugye négy játékmód van, az elsőben ott össze vannak keverve a városnak, vagy éppen az országnak a betűi, ezeket sorba rakva a térképen látszik az ország, vagy láthatóvá válik az ország, vagy az a város, amely feladványban szerepel. A második játékmódban ott látunk egy országot, egy várost, egy műemléket, és ki kell találni, hogy vajon az mi lehet. Ott van ez a bizonyos akasztófa játékszabályai szerint való keresgélés, illetve hát ugye a harmadik játékmódban ott pedig bejön a város, és akkor találjuk meg, vagy éppen bejön az ország, találjuk meg. És említettem még egy negyedik játékmódot is, az gyakorlatilag ennek a harmadiknak a kibővített változata, amikor is feltettünk egy kérdést azzal az adott várossal, vagy éppen országgal kapcsolatban, és akkor úgy kell megtalálni, hogy miről is van tulajdonképpen szó. Ami miatt ez a dolog, ez díjat tudott nyerni, mert hát azért ez végül is egy nagyon egyszerű játékszabály, játékmechanika, amit én most leírtam, az az, hogy ehhez kapcsolódik egy olyan szerkesztőfelület, amelyet mi ingyenesen biztosítunk mindenkinek, aki igazából erre affinitást érez, hogy ilyen feladatokat hozzon létre. Elsősorban tanárokra számítunk természetesen, akik azt gondolom, hogy ezt a játékot igen kiválóan tudják kamatoztatni a földre az illetve történelem órákon. És gondolom, hogy nem C-nyelven kell programozniuk ezeknek a tanároknak. Nem, van egy nagyon kellemes kis szerkesztő felület, ahol mindent szépen step by step, lépésről lépésre elmagyarázunk nekik, és gyakorlatilag így nagyon-nagyon egyszerűen pár perc alatt, hogyha valaki mondjuk adott esetben Magyarország domborzatát tanítja, akkor ott be tudja jelölni azt, hogy éppen melyik hegységről vagy éppen alföldről van szó, és utána pedig ezt feladatként ki tudja adni a gyerekeknek. Tehát ezzel a kvízjátékszerű formával nagyon jól hatékonyan lehet tanulni a földrajzot. Így igaz. Ez a komoly játék? Tehát a tanulás a lényeg a komoly játékoknak? Igen, érdekes volt hallgatnom, ugye, ahogyan a Dragon György említette, hogy a komoly játék. Ugye a komoly játéknak van valóban egy teljesen más jelentése is. Ugye a komoly játékokról nagyjából így a 2000-es évek elejétől beszéltünk, akkor indult egy olyan kezdeményezés, amely igyekezte azokat a játékokat összegyűjteni, amelyeknek céljuk nem teljesen önmagukban van, és nem csak a szórakozás, mint ahogyan egyébként a klasszikus huizingai definícióban szerepel, hanem sokkal inkább arról van szó, hogy be akarnak mutatni valamit, adott esetben tanítanak, vagy éppen reklámjátékként működnek, politikai, aktivista játékként működnek, vagy éppen egy újabb kezdeményezéssel azokat a játékokat és a komoly játékok közé soroljuk, amelyek az egészségmegőrzésben nyújtanak az embereknek segítséget. Tehát ez a komoly játékok, ez egy egyébként roppant hasznos dolog, de egy meglehetősen nehéz területi játékfejlesztés szempontjából. Már csak azért is, mert legtöbb edutainment játéknak ugye az a legnagyobb hibája, hogy általában a tanárnak szórakozás a gyereknek, meg ugye a tanulás is volt, ennek fordítva kellene lennie, tehát az lenne a jó, hogy aki játsza, az valójában élvezi ezt a dolgot, és szórakozva közben tanul valamit. Tehát az, hogy ez az üzenet úgy menjen át, hogy egyébként ez ergonómiailag, játékmechanikailag megfelelő legyen, az meglehetősen nagy kihívás a játékfejlesztők számára. Egyébként annyit szúrjunk be, hogy Dragon Gyuri komoly játékosokat említett, te pedig a komoly játékról beszélsz. Összecseng a két kifejezés, és mégis másik világhoz kapcsolódik. Egyébként ez ebben a formájában akár az infószótárba is bekerülhetne. Már amennyiben a komoly játékos, mint kifejezés valóban egy rendszeresen használt. Hát gyakorlatilag igen, de más körről van szó. Tehát én használtam volna a hardcore játékos kifejezést, ami egyértelműen definiálta volna ezt, de egyrészt nem szép, másrészt külföldi kifejezés, harmadrészt pedig mi magunk hardcore játékosok is igyekszünk ezt komoly játékosként feltüntetni, ami alatt mi azt értjük, hogy olyan valaki, aki rengeteg időt, energiát szán arra, hogy játszon, tehát ebből a szempontból, aki komolyan gondolja a játékot, de gyakorlatilag azért lehet a kettő, azért csenghet össze, mert a komoly szónak a használata, de erről talán Bódi Zoltán tudna jobban beszélni. Ha tudna játszani a számítógépen, de nem tud. Tehát komoly lehet az, aki komolyan játszik, meg komoly lehet maga a téma is. Én azokról beszéltem, akik komolyan veszik a játékot. Egyébként a komoly játék, mint műfaj, az azért valóban egy, mondhatni, egy ilyen szubkultúra, egy ilyen nagyon pici rész a játékos társadalomban, vagy a játékkultúrában, de azt gondolom, hogy ez egy nagyon örömteli dolog, hogy ez a rész ez egyre csak nő és nő. Most az E3-on egyre nagyobb standokat láttunk már, amelyek komoly játékokkal foglalkoztak, vagy akár a Gamescomon is. Kicsit még visszatérve a versenyre, ugye olyan játékokkal lehetett nevezni, amelyeknek a fejlesztési ideje 40 órán belül volt, és amennyire tudom, egy Európai Uniós projekt keretében hirdették meg ezt a versenyt. Picit pontosítok, gyakorlatilag volt egy 40 ezer eurós limit, tehát nem a fejlesztési idő volt limitálva, hanem a fejlesztési büdzsé. Mi hát nagy magyar valóságból kinőve ezt a büdzsét ezt messze nem értük el, tehát itt ugye egy meglehetősen alacsony költségvetésű játékról van szó, tehát az alacsony költségvetésű, de professzionális játékok versenyében a második helyezést hoztuk el. Szóval Ludus, vagy Ludusnak hívják ezt az Európai Uniós programot. Mi a cél itt ebben a programban? A Ludus projektnek az az elsőleges célja, hogy ezeket a komoly játékokat népszerűsítse, illetve hogy egyfajta módszertani segédletet adjon azoknak, akik ilyesmire adják a fejüket, tehát komoly játékok fejlesztésére. Maga a díjkiosztó ünnepség, amire sajnos mi nem voltunk meghívva, és ezt utólag egy picit nehezményeztük is, ez Görögországban zajlott le, és egy meglehetősen komoly módszertani konferenciával volt egybekötve, aztán utána szóltak nekünk, hogy hát gyakorlatilag ők ott jól meghányták, vetették az ügyünket, és a második helyen jutalmaztak minket. Mekkora világ ez a komoly játékvilág, Európában legalább? Pici. Határozottan pici. Tehát mondhatni minden ilyen komoly játék kezdeményezés van. Van egyébként az Egyesült Államokban, van Európában is, de igazából nem igazán fejlett. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ha bármi nagyon örülünk, és nagyon büszkék vagyunk erre a díjra, minden bizonnyal sokkal büszkébbek lennénk, hogyha egy olyan környezetben sikerült volna ezt a második helyet megszereznünk, ami mondjuk a nagy játékvásárokon, az E3-on, a Gamescom-on található. Tehát mondjuk egy nagy játékgyártóval, egy nagy játékkiadóval mi nem konkurálhatunk. Ettől függetlenül nagyon örülünk neki, és nagyon örülnénk annak, hogyha minél többen használnák ezt sikeresen az oktatásban. Kicsit még ezt a témát folytatjuk azzal, hogy pont a napokban zajlott Budapesten egy konferencia, amely arról szólt, hogy hogyan hat a gyermekekre az internet, és milyen módon lehet garantálni azt, hogy biztonságban legyenek az internetes tartalmakkal szemben. Igen, és ez azért érdekes, mert hogy ez ismételten egy Európai Uniós kezdeményezés kapcsán jött létre ez a konferencia, ez pedig a Safer Internet program, amelynek hát Magyarországon is van egy konzorciuma, akik ezért felelősek, hogy a biztonságosabb internetezést módszertanát, a biztonságosabb internetezés feltételeit egyrésztről megteremtsék, másrésztről pedig ugye promotálják, reklám népszerűsítsék a fiatalok, illetve a szülők és a tanárok körében. Gyakorlatilag a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat, a Magyar Tartalomipari Szövetség, a Kékhonnal, illetve a CERT közös hát konzorciumáról van szó, akik egyébként mind előadtak ezen a bizonyos fórumon. Ami nagyon érdekes volt, az ugye a témának a változása. Eddig is nagyon hangsúlyos volt, és nagyon fontos volt a gyermekpornográfia. Gyakorlatilag most még inkább erre éleződött ki az egész konferencia. Úgy tűnik, hogy ez egy legalábbis Nyugat-Európában egy igen szorító, komoly probléma, ugye a gyermekpornográfia, a gyermekekkel való hát mindenféle visszaélés, és ennek a visszaszorítása. De hallani egyébként a hírekben egyre több ilyet hírt, hogy lefülelnek különböző pedofil tartalmakat tároló egyéneket Európában, meg számítógépeket, sőt szervereket is. Hála Istennek, ennek most már Nyugat-Európában, Németországban igen komoly módszertan van ott, hogyha egy hotline-on valaki bejelenti az, hogy olyan tud egy olyan számítógépről, ahol esetleg egy ilyen tartalom felelhető, akkor 3 órán belül már kint is van a rendőrség, és egyből le is foglalja azt a számítógépet. Adott esetben le is csukják az illetőt, aki, hogyha ezt megtalálják, ezeket a képeket. Magyarországon még egy picit lassabb azért ez a dolog, de már van egy internet hotline, van ugye a CERT, akik azzal foglalkoznak, hogy adott esetben egy nemzetközi hálózaton keresztül, ha nem Magyarországon van az a szerver, akkor is minél hamarabb eltávolítsák ezeket a képeket. Itt csak egy kis közbevetés, ugye szó volt a gyermekpornográfiáról, a nagyon elítélendő dologról, de azért azt tegyük hozzá, hogy az egyéb csatornákon azért maga a szexualitás az pedig ömlik gyakorlatilag fékezhetetlenül. Elég a tévét bekapcsolni gyakorlatilag 5-6 óra magasságába, és hát gyakorlatilag a szexuális jellegű tartalmakat néha reklámok szakítják meg, amikben egyébként ugyanúgy szexuális jellegű tartalmak vannak. És akkor még nem beszéltünk a nagy magyar portálokról, ahol úgy szintén, hogyha címlapon egy kicsit lefelé tekerünk, akkor találunk ilyeneket. Hát nem is kell nagyon lefelé tekerni, ugyanis ez a kattintás mágnes. Tehát vannak azok a hívószavak, amiket most már nem is írnak körül, már nem is leplezik őket, hanem ki kell tenni direktbe az otromba és ordenári szóval a címet, jó nagyba, és akkor majd lesz kattintás belőle. A Netidők hallgatói egy édesapát hallottak egyébként, és még van ebben a társágban más édesapa is, úgyhogy ezért is érdekes ez a konferencia, amiről most te beszélsz. Így igaz. Ami nagyon érdekes, hogy hát ezt a jelenséget azért mások is felismerték, és ugye a szabályzás oldaláról is van egy olyan jellegű szándék, hogy ezt minél inkább visszaszorítsák. Ennek a részleteiben inkább nem mennék bele, mert nem szeretnék spekulatív módon gondolkodni, de hát ugye tudjuk azt, hogy a televízió televíziót, illetve a rádiót is felügyelte korábban egy ORTT, és ez most ugye áthalakult egy más hatósággá, nemzeti hírközés hatóság, amely feladatának tekinti az, hogy egyébként az online médiumokon is valamilyen szinten rendet tegyen. Azt gondolom, hogy itt ugye a demokrácia és az egészséges szabályzás kérdéseiről mi nagyon sokat fogunk tudni vitatkozni. Bányik Balázs időről időre megvillantja, hogy milyen érdekes dolgokra szokott rá az interneten keresztül. Most jön egy olyan játék, amire megint csak sikerült rászoknia. Bár azért az elmúlt években kevesebbet játszol, Balázs, igaz? Igen, nagyságrendekkel kevesebbet játszom, én mondjuk akár 2-3 vagy 5 éve. Tehát régen hardcore játékosnak volt elmondható, ugye? Igen, azt gondolom. Ma meg már inkább alkalmi? Most múltam miatt is, meg szerettem is játszani, gyakorlatilag az ember, nem azt mondom, hogy felnőmre az hülyeség, meg rosszul is hangzik, de egyszerűen más dolgok hirtelen fontosabbak lettek, és ennél fogva kevesebb idő marad rá, meg nem is olyan jók talán manapság ezek a játékok. Tehát ezekből az agyatlan lövöldözésekből egy kicsit kinőttem, igénylem a történetet, és gyakorlatilag csak olyan játékokba kezdek bele, ami érdekes lehet ebből a szempontból. De az, hogy még nem vagy vénkecske, mutatja a következő történet, hogy viszont megtaláltad azt a bizonyos játékot, amiről beszélni fogsz? Igen, ez a bizonyos Minecraft Minecraft című játék, ami az elmúlt hónapok alatt gyakorlatilag óriási népszerűségre tett szert az interneten, egy abszolút ilyen internetes őrületről beszélünk. Elmesélem, hogyan is néz ki ez a dolog, aztán majd mindenki hozzáteszi, amit hozzátud. Leginkább Gyubácsira számítok, aki szintén rákattant egyébként az én hatásomra. Te tetsz mindenről. Igen, én tetek mindenről. Tehát nagyjából arról van szó, hogy mint játékos, ilyen belső nézetből, tehát a tipikus ez a belső nézetes lövöző játékokból ismert nézetből, bekerülünk egy teljesen véletlenszerűen generált világba, ahol első látásra nincs rajtunk kívül senki, csak zöld mezők, meg fák, meg vízpartok, esetleg még egy-két ilyen röfi, meg tehénke, meg néhány ugráló csirke, és lehet mászkálni föl a dimbes dombos helyeken, meg de úgy néztem ezt a videóket, eléggé kockás. Igen, ez egy külön érdekesség a játéknak, hogy ez egy egyszemélyes fejlesztés, és ennél fogva a srác, aki fejleszti, nem írt hozzá kimondottan látványos grafikai motort, meg semmiféle dolgot. Nagyon kevés poligon, tehát sokszögből álló modellek vannak, mindenki ilyen nagyon szögletes, és nagyon egyszerű textúrákkal van. Engem a Legóra emlékeztet. Abszolút, ezzel is mondtam az elején, hogy ez tipikusan ilyen legózós játék, hogy gyakorlatilag minden egyes elem az egész világban egy ilyen, vagy egy kocka, vagy pedig egy ilyen téglalap jellegű dolog, és így is épül föl, így is néz ki, így ilyenek a textúrák is, de ettől függetlenül nagyon szerethető. Szóval béke honol ebben a világban, béke, napsütés, báránykák mászkálnak. Így van. Bárány felhők is, de azok is kocka alakul. Azok is kocka alakul. A nap is egy nagy kocka, ami éppen megy a maga útján fönn az égen, és gyakorlatilag el se tudod, hogy mit kell csinálni, csak nem hallottál már magáról a játékról, amíg egyszer csak lemegy a nap, sötét lesz, és mindenféle gonosz erők bújnak elő a semmiből, jönnek a zombik, akik meg akarnak téged enni vacsorára. Kocka zombik, jönnek a kocka csontvázak, akik nyilakkal lövöldöznek, jön egy zöld, teljesen kocka alakú kis ember, aki fel akar robbantani, és jönnek az óriás pogók, akik szintén meg akarnak enni. Na most ez így önmagában még mindig nagyon viccesen hangzik, a lényeg az, hogy gyakorlatilag túl kell élni az éjszakát. És az, hogy túléled az éjszakát, ezeket a sötét részeket, mert nem csak az éjszakában jönnek elő ezek a gonosz elemek, hanem akkor is, hogyha mondjuk bejutsz egy sötét helyre a játékban, például egy barlangban, amit még nem fedeztél föl. A lényeg az, hogy ezeket a helyzeteket és helyszíneket túl kell élned, és hogyan? És innentől indul el gyakorlatilag a legózás, különböző eszközöket kell készít saját magad számára, amely eszközökkel utána a természettel valamilyen kapcsolatot tudsz kerülni, tehát például ki tudsz csákányozni követ, amik ezeket az eszközöket utána, miután ezt felhasználtad, és megvannak a nyersanyagaid, utána bármit tudsz belőle építeni, abszolút a legózás következik. Tehát rengeteg köved lesz, homokod lesz, földed lesz, és gyakorlatilag ezekből bármit tudsz csinálni. De mondok egy nagyon. Tehát az építkezésre kell használni a nappalt, és amit nappal megcsináltál, azzal védekezel éjszaka. Így van, azzal védekezel a többiektől, illetve a másik lehetőség az, hogy világítasz, tehát tudsz csinálni fáklyát előbb-utóbb, hogyha egy bizonyos nyersanyagokhoz már hozzájutottál, és ezzel a fáklyával felszerelkezve le tudsz ásni nagyon mélyre, ez egy borzasztó nagy véletlenszerűen generált világ, amiben rengeteg helyszín van, le tudsz ásni hegyek, dombok, földek mélyre, ahol hatalmas barlangrendszereket tudsz felfedezni, ahonnan a nyersanyagokat az érdekes és az értelmes, hogy ugye ezt nemes nyersanyagok adatokhoz hozzá tudsz jutni, tehát aranyhoz, gyémánthoz, ilyen dolgokhoz. És gyakorlatilag ez is a játéknak az egyik ilyen célszerűsége, hogy ezekhez hozzájussál, egyre jobb és jobb eszközeid legyenek, egyre kényelmesebben, egyre hatékonyabban tudjál bányászni, és egyre szebb dolgokat tudjál megépíteni. Én megnéztem néhány videót, amit ajánlottál, és tényleg magával ragadó a történet, és maga a játék szerintem zseniálisan van megcsinálva, mert ugye a játékos a puszta kezétől jut el a faeszközökig, ugyanúgy, ahogy az ősember, a faeszközök segítségével már nagyobb a termelékenysége, több és mélyebb helyekre tud bányászni, fölfedezi a tüzet magának, a tűz segítségével ugye a legyilkolt állatokból már tud magának készíteni sült húst például, amivel helyre tudja állítani az egészségét. Az egészségét tudja őrizni, és ugye minél jobban halad előre, akkor talál vasércet, akkor meg... Előtte még van a kő egyébként. Igen, tehát kőeszközök, tehát a faeszközök, kőeszközök, ugye a fémeszközök, és hát a non plus ultrája dolognak, amikor gyémánt élő eszközöket használ az ember, ami nem kopik. De ezt mindenket kell kikísérletezned? Vagy kapsz segítséget valahonnan? Hát a játékban nem kapsz, tehát ahhoz, hogy ezeket meg tud magadnak szerkezgetni, ez egy nagyon jó pofa módon van kitalálva, mindjárt elmesélem, de hogyha nem tudsz semmit a játékról, akkor azért elég nagy bajban leszel. Tehát mindenképpen szükséges az, hogy ezt a bizonyos tudásbázist, amit a játék köré építettek, azokat egy kicsit tanulmányozd. Ha másképp nem, akkor úgy, hogy megnézed azt a számtalan YouTube videót, ami megtalálható már most az interneten. Te Balázst, ez hogy kezdted el? Te úgy születtél, hogy ezt tudod, vagy pedig korrekten leültél, néhány napot eltöltöttél, szépen türelmesen mindent végigolvastál, megnézted, nem, ezt... megtanultad, és akkor utána elkezdtél vele játszani. Kérdezem én, aki soha büdös életben nem játszott még számítógépes játékot, és ezt pontosan úgy történt, hogy két héttel ezelőtt a plastic.hu című blogon, amit a bizonyos Angel Day nevű jó ember magyarországi élblogger vezet, ő szóvá tette, hogy van ez a játék, és hogy egy milyen érdekes filmsorozat készült erről a YouTube-on, és tény és való, hogy valaki, egy bizonyos X nevű emberke, aki ezen a néven csinál játékvideókat a YouTube-ra, csinált egy több mint 40 részből álló sorozatot az ő kalandjairól a Minecraftban. A dolog érdekessége, hogy ő úgy kezd bele ebbe a játékba az első epizódban, hogy szintén nem játszott még vele, csak hallott róla, olvasott róla, illetve a barátai meséltek róla. Tehát ő is még bénázik az elején, ő sem tudja, hogy hogyan mit kell megépíteni, de gyakorlatilag rajta keresztül te is egy teljesen jó betekintést kapsz a játékba, abszolút el tudod kapni a hangulatát, és beránt. Tehát hogy a 34. résznél már azon voltam, hogy most nézem tovább a videót, vagy azonnal rohanjak megvenni, és én is játszak inkább. Tehát ez a dolog, ez teljesen ugyanígy behúzza az ember. Hadd meséljek egy rövid történetet, amikor a Balázs megfertőzött engem ezzel a játékkal, körülbelül olyan vasárnap magasságában lehetett, tehát ilyen jó néhány nappal ezelőtt, akkor elkezdtem én ugyanezt a videót megnéztem, elkezdtem azonnal játszani vele. Először csak egy apró kis barlangot tudtam ásni. Ma már ott tartunk, hogy van egy fellegvárom, amit körbevesz egy alsóvár. Ez itt a csilei bányászokig leásták. Odáig is. Tehát van egy fellegvárom, alsóváram, vannak föld alatti, víz alatti nappalaiaim, ahol megvilágítom a tavat, ami a vár kastély előtt áll. Vannak föld alatti üvegházaim, és éppen most tervezem a metró építését, mert van egy másik bázisom a térképen odébb, mert gyalog eléggé messze van. És a dologban pont ez a zseniális, hogy mivel ez egy úgynevezett sandbox, azaz homokozó típusú játék, nincs megkötés, hogy mit csinálhatsz és mit nem. Mindent lehet, amire képes vagy. Tehát, hogyha te Notre Dame-i katedrálist akarsz építeni a játékterep közepén, senki nem akadályozza meg. De hogyha te földet akarod túrni egész nap, hát akkor túrd a földet egész nap. Ha ne adj Isten, a vízben akarsz tartózkodni egész nap, akkor vízben tartózkodhat egész nap. Azt mondjátok el, hogy mi az, amire ez ennyire beránt? Nehéz megmondani. Egyrészt a szabadság, másrészt ez a hihetetlen jópofa kreativitása a dolognak, ahogy összerakod az eszközöket. Tehát egy olyan... A sikerélmények? Egyrészt a sikerélmények, másrészt a kreálás, tehát valaminek a létrehozásának az öröme. Tehát például van most egy ilyen úgynevezett multiplayer szerver, ahol egyszerre többen tudunk játszani, rengeteg ilyen épületet és mindenféle nagyon érdekes dolgot húztunk föl. És gyakorlatilag olyan, hogy... Együtt áshatnánk a 4-es metrót. Akár együtt áshatnánk a 4-es metrót, de az a nagyon érdekes benne, hogy ugyanazzal az eszközkészlettel egészen más dolgok születnek. Tehát én kitalálok valamit, megépítem, amire más nem nyújt rá, hogy ilyet is lehet, és utána körbe megyek a városba, és leesett állal bámul, hogy mások meg mit épít. jöttek, és milyen fantasztikus dolgok vannak. Egyébként erről csak annyit, hogy a magyar közösség most akarja megépíteni a parlamentet. Ebben a játékban lévén már megtalálták a Reichstagot, egyik YouTube-os videón rajta van. Fantasztikus, ahogy újra kreálták a Reichstag épületét, és most a magyar parlamentet próbálják ezen a játékon belül megépíteni. De még nem égett le a Reichstag épülete. Nem, sőt, már újjá van építve. Már újjá van építve. Egyébként tényleg... Vannak ilyen nagy égések most ebben a játékban. Attól lehet nagyon rákapni, amikor nem tudom, emlékeztek, vagy legóztatok egy gyerekkorotokban, hogy a Lego az egy... Abból, akkor még nem volt Lego. Bármit lehet Legóból építeni, itt is bármit lehet építeni, csak nincs meg az a korlát, hogy Legóból maximum 1000, vagy 1500, vagy 20, vagy 20 000 kockám volt. Itt annyi van, amennyit te előállítasz, hogyha 6 milliót állítasz elő, akkor 6 milliót, és abból már lehet Tenochtitlani, azték piramist is építeni, hogyha azt akarsz. Azért ez így első hallásra meglehetősen komoly játék gyanús, tehát szerintem van ebben potenciál. Igen, nekem rögtön azt hiszem, hogy nem Lego játékot veszel, hanem egy fröccsöntő gépet. Igen, egyébként annyit erről a dologról, hogy a fiatalembernek januárban 100 000 felhasználója volt, most 706 000 van, és hát több mint 300 000 vásárolták meg az alfa változatot, tehát ez még kis sincs. Ezt még alfának is csak nehezen lehet nevezni, tényleg annyi, nagyon sok benne a hiba, nagyon egyszerű tényleg minden benne, de teljesen jól játszható. Tehát önmagában, hogyha ilyen egyjátékosos módban használjuk, akkor teljesen jól játszható, és szuper élmény. Ha multiplayerben játszunk, akkor sincsen gyakorlatilag, tehát az élménnyel nincsen gond, a gond azzal, hogy rengeteg benne a hiba. És akkor itt térnék vissza arra, amit mondtál, hogy mostában sok az égés a játékban. Gyakorlatilag akkora a lelkesedés és az őrjöngés a játék körül, hogy nem bírja már az a szerver, amire az egész föl van építve, vagy ami az egészet működtetni, és ezért a barátunk kitalálta azt a hétvégén, miután egy újabb sikertelen frissítésen volt túl, gyakorlatilag lehalt abba a pillanatban a szerver, hogy mindenki ráugrott, hogy akkor a frissebb verziót letöltse, hogy akkor jó, akkor jöjjön mindenki most, hogy ezért nem fogjuk nézni, hogy csak a fizetős emberek jöjjenek be, és innentől kezdve rászabadult gyakorlatilag a világ a játékra, a magyar szerver és az egy darab magyar szerver is rászabadult mindenki, és gyakorlatilag egy nap alatt, vagy másfél nap alatt földig romboltak mindent, amit az előtt levő három napban építettünk. A szerver is égett, mint a Reichstag. Hát a szerver is égett, meg az összes klassz dolog, amit építettünk, úgyhogy gyakorlatilag most állt a szerver egészen tegnapig, és arra vártunk, hogy ez az ingyenes időszak elmúljon, és tényleg csak azok jussanak be, akik fizettek a játékért. És tényleg vannak ilyenek, akik romboló céllal oda mennek, és szíjelverik mások játékát. Igen, szélverik meg fölgyújtják, mert az is kikerült egy videó szintén a YouTube-ra, hogy hogyan lehet olyan tüzet csinálni, amit nem lehet gyakorlatilag megállítani. Ez szintén egy valószínűleg egy játékhiba, ami így elharapózott. Az eloldhatatlan tűz. Igen, és gyakorlatilag mindent fölgyújtottak, amit lehetett. Egyébként válaszolva erre a kérdésre, a Lego hasonlattal élve, hogyha én építek egy Lego épületet, és mondjuk a barátom följön, ő ugyanúgy szét tudja szedni, mint ahogy ebben a játékban is. Tehát én hiába építettem meg az én felhőkarcolomat, vagy a váramat, azt ha mondjuk a Balázs beszállna az én játékomba a kis csákányával, akkor holnapra lehet, hogy a nyomát nem találnám meg. Tehát a dolga erről szól, hogy tiszteljük, tehát különösen a több játékosos módban tiszteljük azt, amit más épített, és segítsük egymást, és nem pedig azt, hogy leromboljuk, de nyilván aki egy fillérrel nem szállt be ebbe a dologba, annak számára ez csak erről szól, hogy romboljon. A következő játékos mód az lesz majd, amikor közösen összeállnak, közösen építkeznek, aztán még járőröznek, hogy agyonüssék azokat, akik rombolni jönnek. A játék címe az lesz, hogy József Áros szimulátor. Na mindesetre, akit érdekel a dolog, az a plastic.hu címen levő blogot böngészgesse, mert ott egyfolytában új friss hírek vannak arról, hogy éppen hol tart a játék, merre tart a fejlesztés, és hogy a magyar szerver az éppen elérhető-e vagy sem. Viszont én hadd figyelmeztesek mindenkit, ne próbálja ki, mert rá lehet szokni nagyon komolyan. Ha egy gondolat, amíg vissza lehet térni a konferenciára, ott is pont jó magam képviseltem azt az álláspontot, hogy bizony a játék függőséget okozó játékok ellen érdemes lenni valami fajta ergonómiai megoldást kitalálni, és egyébként én azt gondolom, hogy efelé ennek lennének egyébként, hogy mondjam, reális alapjai. Tehát a Facebook játékokról volt például szó korábban, eszméletlen módon függőséget tudnak okozni, ezek a játékok is nagyon függőséget tudnak okozni, én csak annyit szeretnék, hogy valaki könyörgöm építse már bele azt, hogy figyelj, hogy hány órát játszottam, és 3 óránál szóljon, hogy 3 órát játszottál. Van neked erre ennyi időd? Nagyon, nagyon jó lenne, minden játékfejlesztő kollégát kérek erre. Mielőtt a netnyelvésznek megadom a szót, előtte még Balázshoz még 2 röpke kérdés. Ezzel a játékkal te mennyi időt töltesz el? most éppen semmit, mert éppen más jellegű dolgaim vannak, de amikor éppen játszom el, akkor nem nézem az órát, hát rengeteget, amikor itt ez a múlt héten nagyságrendileg. 8-10 óra. Ez ott a 8-10 óra alatt. Per nap. Ezt a 8-10 órát hogyan, mennyi cikket tudnál ennyi idő alatt elolvasni? Mennyi tudományos publikációt, amit egyébként elteszel magadnak a számítógépeden? Sokat. Nagyjából. Végére érnél azoknak a cikkeknek, amit elteszel magadnak? Nem, hát egy nap alatt nem, de mondjuk 2-3 nap alatt biztosan igen. És mit érzel ilyenkor, amikor látod, hogy mennyi cikket kellett volna elolvasni? Hát utólag érzek ilyen, hát nem jó szó a lelkiismeretfordulás, de ilyen, hát verem a fejem a falba, hogy már megint mivel töltöttem az időmet. Na, ezzel foglalkozik Bódi Zoltán ma este az Infoszótárban. Hát igen, az információs társadalom polgárának ez egy teljesen hétköznapi élménye. Nem kell szegény Balást kárhoztatni emiatt, kárhoztatni lehet engem is, meg az asztaltársaság minden tagját, aki most jelen van, meg aki nincs is jelen, meg a hallgatókat is, meg mindenkire érvényes ez, hogy annyi mindent tudnánk az infotechnológiának köszönhetően csinálni, annyi minden információt tudunk felszedni, hogy egy idő után bűntudatunk van, hogy még ez is kimaradt, meg az is kimaradt, meg amaz is kimaradt. Egyébként csak kitérőként adtam hozzá az én véleményem erről, hogy szerintem nem több mostanában az információ, mint korábbi korszakokban volt, hanem a technológia fejlettebb, az információt közvetítő és ahhoz hozzáférés nyújtó technológia fejlettebb, és sokkal több minden ér el engem, és én sokkal több mindent tudok emiatt produkálni is. Most már nem megszerezni kell az információt, hanem szelektálni az információból. Így van. Megszerezni is, megkeresni is, pont azt kiszűrni, ami nekem kell, szelektálni, és hát megosztani. Természetesen a mai világban. No, és az újfajta, tehát hát ez nem is jó, a mostanában használatos fejlett böngészők erre kifejezetten alkalmasak, hogy jól tudjuk szelektálni az információkat. Már régeségen nem ott tartunk, hogy itt gondolkodni kell, hogy most milyen URL-t írok be oda a keresősávba, és aztán megtalál, hanem egy csomó minden elér hozzánk, és el is tudom raktározni ezeket a lapokat, el tudom, lapokat tudok nyitni a böngészőn belül, sőt, levelező programokon belül is van már ilyen fejlesztés, hogy lapokra lehet bontani a különböző megnyitott leveleket, és azok ott maradnak szépen, amikor kilépek az alkalmazásba, és amikor újra belépek, megint ott van, és biztos, hogy mindannyian kerültünk már ilyen helyzetbe, hogy állandóan, igen, hát itt a stúdióban is van, mi se csak papírból dolgozunk, hanem mobileszközökkel, meg notebookokkal, meg mindennel, és hát persze itt is lehet látni, hogy ott vannak sorban sorakoznak a böngészőben azok a tabok, vagy fülek, vagy lapok, amelyeken csupa megnézni való fontos weboldal található. Erre van egy angol kifejezés, a infoguilt-nek mondhatjuk, ez egy szó összetétel, az elejét biztos mindenki fölismeri, hogy az információ, információnak a rövidülése, teljesen hétköznapi közkeletű infotechnológia, infokommunikáció, nagyon szeretjük ezeket a szavakat, mert rövid az előtagja. Egyébként azt se felejtsük, hogy az infót önmagában így is használjuk, magyarul is a magyar ilyen közkeletű nyelvhasználatban van egy új infóm. Meg angolul is egyébként, Info Superhighway. Igen, a klasszikus Info Superhighway, hogy ne. Ó, de régen túl vagyunk már ezen a kifejezésen. Isten, legalább 10 éve, ugye? Uh-huh, hát, 15. 15? Na, az utótag pedig a guilt, az a bűnt jelent. Szokták úgy is mondani, hogy guilty, bűnös, ugye plead guilty, tehát bűnösnek vallotta magát, guilty. Guilt, és az a kettő így összetéve, ez egy jó kis szó összetétel. Nem egyszerűen információ bűnt jelente, hanem az információval szemben, vagy az információ befogadása, feldolgozásával szemben elkövetett, nagyon idézőjelbe teszem, bűn. Tehát itt inkább bűntudat. Nem összekeverendő, az a krekkerek bűn. Az a szemben érzett bűntudat. Az a szemben érzett, az információ feldolgozás hiányával szemben érzett bűntudat. Nagyon szép szóösszetétel, jól tanítható és jól megérthető a szóösszetételek lényege ebből a kifejezésből. Tehát nem összekeverendő a krekkerek által elkövetett információs bűnökkel. Nem. Nagyon fontos, nagyon erősen el kell különíteni a rossz szándékú informatikai bűncselekmény, vagy a bűnözők által elkövetett bűncselekmény. Nem, hanem az általam képletesen, azért mondom, hogy erősen idézőjelbe tett bűn, tehát amit én elkövettem azért önmagammal szemben tulajdonképpen, hogy hát nem okosodtam eleget, pedig okosodhattam volna, hogyha még ezeket a weboldalakat megnézem, amelyek ott sorakoznak szépen, külön elmentett laponként a böngészőmben. Ez ugyanolyan bűntudat, mint amikor a fogyókúrázó megeszi a doboztortát. Valami hasonló, de mondom, ezt inkább vizuálisan kell elképzelni, ráadásul minden egyes alkalommal szembesülök is vele, amikor megnyitom a böngészőmet, hogy hú, az elmúlt héten már 10 olyan kis lapocska mentődött el a böngészőmben, és most lehet, hogy megint hozzáteszek 3-4-et, és minden egyes alkalom ott szembesülök vele, és nincsen hozzá lelki erőm becsukni egyszerűen ezeket a lapokat, mert akkor el fog veszni. Egy kicsit olyasmi ez talán, mint a mai könyvtár használati szokások. Bemegy a hallgató, tudnék a felsőoktatási hallgató. A hallgató bemegy a könyvtárba, nem ül belent, ez ágában nincsen. A könyvet kikéri, gifénymásoltatja belőle azt a néhány oldalt, amit el kell majd olvasni, visszaadja a könyvet, hazaviszi a fénymásolatot, teljesen jól megnyugszik, fú, megvan, soha büdös életbe bele nem fog nézni. Legfeljebb a ZH előtt ilyen neonsárga, ilyen sorkiemelőkkel kihúzik el belőle néhány szót, azt gondolja, hogy tudja, nem fogja soha elolvasni, abban a tudatban, hogy ott van az egész, bármikor hozzányúlhatok. Na, ugyanez a bűntudatérzés előkerülhet bennünk. Nagyon-nagyon érdekes kifejezés. Egyébként erről jut eszembe, hogy lehet, hogy valamelyik iskolai képzés keretében kellene ezzel foglalkozni, hogy fel tudjuk dolgozni, hogy milyen információ mennyiséggel vagyunk képesek egyáltalán megbirkózni. Hát mi a Kodolányin erre most kifejezetten erőt és energiát fektetünk ebbe, ugyanis tényleg az a tapasztalatunk, hogy a hallgatók el tudnak veszni az informatikai és az információs környezetben. Azt gondolják magukról, hogy csomó mindent tudnak, közben pedig a hozzáférés, az információk tartalmi feldolgozása, hogy mit kezdjünk, mit találhatunk meg, hogyan tudok tájékozódni, és mit csináljak igazából azzal a technológiával, ami különböző operációs rendszereken és hardvereken engem, meg alkalmazásokon körbevesz, ott borzasztó nagyok a hiányosságok. Tehát info guilty tulajdonképpen nagyon sok mindenki. Érdekes, nekem ennél egy másik vetületem van, amikor nekiállok a Galaktikában írni a nagy havi téma cikket, ez egy általában egy 15 ezer karakteres anyag. Előtte valamikor a hónap közepén nekiállok, és elkezdek hozzá anyagokat keresni, megnézem az archívumait, vázlatot, stb. Összeálldom. Igen ám, de rájöttem, hogy én ezt a hó közepén csinálom, akkor ezt a forrás megnézem, a forrásnak a forrásából tovább megyek ide, aztán még arrébb magad, és olyan lazán 3-4-5-szer annyi időt eltöltök hava, ami végül kiderül, hogy olyan mennyiségű adat áll a rendelkezésemre, aminek a tizedét nem tudom felhasználni, rengeteg időt, energiát beleöltem, úgyhogy most már ott tartok, hogy inkább a hóvél az utolsó pillanatban csinálom a dolgokat, mert egyszerűen nincs rá módom ahhoz, hogy elveszek a dolgokban. Oké, de hát ez normális, csak akkor van rálátásunk egy témára, hogyha 10-15-ször annyi ismeretet szedünk össze, akkor tudjuk megírni annak a tizedét úgy, hogy az jó legyen. Akkor tudok annyira eltávolodni. Ebben nem látok infogilt, tehát infobűnt, inkább abban, amit ténylegesen meg kellene tanulnom, és el kellene olvasnom, és nem olvasom el, és ráadásul mindig látom is. Igen, és pont ez csinál. A másik probléma, hogy az embernek annyi forrása van, hogy egész egyszerűen a forrásokat nem tudja egyáltalán azt szelektálni, hogy mi az, amit el kéne ténylegesen olvasnom ebből muszáj, mert hogy mindent végig kéne olvasni ahhoz, hogy ki tudjam válogatni azt, hogy mit kéne elolvasni. Na hát ez az, amit tanítani kell, így van. Az érdekes, hogy mi is tanultunk ilyet, de ez valamikor az egyetem 5. évén. Tehát na, gyakorlatilag hát igen, mikor, a szakdolgozat írása erőt, hogy a szakdolgozatunkhoz hatékonyan tudjuk felhasználni az információkat. De az igazság, hogy, hogy manapság ezt már lehet, hogy az általános iskolában kellene tanítani a gyerekeknek. Nagyon azért, hogy ne vesszenek el egész egyszerűen az információt. Arról nem is beszél, hogy manapság a felsőoktatás alapképzési 3 esztendő mindösszesen. Tehát egyszerűen idő is nagyon kevés van. A bohó fiatalok elég sok időt eltöltenek a divatos közösségi oldalakon, például a Facebookon, és éppen ezért nagyon érdekes jelenségek fordulnak elő, amivel kapcsolatban most folytatjuk a beszélgetést Kovács Tücsi Mihállyal. Mégpedig úgy előfordulnak olyan érdekességek, amikor bulifotók, meg mindenféle ilyen, hát később már inkább letagadandó dolgok kerülnek. Igen, igen, és vannak olyan divatos tendenciák, amikor közhasznok. Általában ugye az emberek egymás között ez a csöcsi fotóként illetett fényképek, amikor ugye már mennyire menő dolog az, hogy amikor jön a buli fotós, akkor a lányok így összeszorítják a karjaikat, hogy nagyon tudjanak a képen domborítani, és ezek utána mennek fel a közösségi oldalak, hogy hű, mi mennyire lazad, dögös, és ó, mennyire vagány lányok vagyunk, egészen addig van vele a probléma, amikor ezt meglátja az esetleg az anyukája, az osztályfőnöke, vagy másfél évvel később pedig a HR osztálynak a vezetője, ahova ő éppen jelentkezett, és emiatt roppant kínossá kezd válni az egész. Úgyhogy ennek így most hirtelen több folyamánya is akadt, 3 különböző hír akadt ebből a szempontból. Az egyik rögtön az, hogyha már a HR-esekről beszéltünk. Németországban törvénytervezetet nyújtott be az egyik képviselő, hogy a cégek HR-esei ne kutathassanak az interneten a dolgozónak az előélete után. Tehát ne nézhessen utána a közösségi oldalakon, ne nézhessen utána, hogy hol dolgozott, mi dolgozott, kivételt képezne ez alól például az ilyen professzionális ajánlom magamat típusú oldalak, mint a Link. Igen, vagy a német verzió, ami most éppen felnövekszőben van, a Xing, és hogy ezeken kívül ne lehessen rá keresni. Na de ez az információs szabadság megsértése, nem? Hát itt rögtön jönnek azok, hogy tényleg, hogy egyrészt ez információs szabadság megsértése. Másrészt meg valóban az, hogyha a HR-es belenéz, az meg az én magánéletemnek ehhez való jogomnak a megtéprása, mert miközben a munkáltatónak, hogyha egy 84-ig tisztességes munkát végzek nálad, én neki semmi köze nincsen az, hogy délután 4-től reggel 8-ig mit csinálok otthon. Azért javasolnám azt, hogy lehetem szűréseket beállítani ezekben a csodás szoftverekben arra, hogy ki mit lát. Tehát, hogyha én azt akarom, hogy a HR-es, a jövőbeli HR-es ne lássa a teljes profilomat, például nem veszem fel a szűk baráti körömbe, vagy a családom tagjai közé. Tehát. A legnagyobb probléma ott van, hogy amikor általában ezek a, most maradjunk, akkor fiatalok így fölmennek, eszük ábában nincsen a szűréssel foglalkozni. Mi, hogy tök ismeretlen embereket fölvesznek barátnak? Nem túl életszerű. Nem biztos, hogy föl kell venni hozzá. Már megint racionalizálok, ez az én nagy bajom mindig. Képzeld, Zoli, pont most volt, hogy a gyerekem az mondta, hogy hú, megtalálta ezt és ezt az embert a Facebookon, és hogy bejelölné barátnak. Most ez az ember, ez egy médiából ismert személyiség, és mondtam, hogy hát szerintem ne jelöld be, egyrészt, mert még az életben nem találkoztál vele, nem beszélgetél, hát ő nem a barátod. Hát evidens. Na jó, de gondold el, hogy hány és hány ember van, akinek még a szülei nem figyelnek erre, és a gyerek oda kattint, ahova akar. Meg aki még felnőtten is gyermekként gondolkodik. HR-eseket fölvesz, hát azért ezek nem a világ leghíresebb emberei. Sokan be se állítják ezt a szülőt, nem is foglalkoznak vele. De akkor is valahogy rá kell kattintanom, hogy gyere be az ismerősök körébe. Nem. Úgy teszed föl ezeket az információkat magadról, hogy egyáltalán nem állt az be semmilyen védelmet rá, akkor mindenki láthatja. Vegyük egy életszerű példát, én vagyok egy HR-es. Jelentkezett hozzám Tóth János, aki szület 1942. december 12-én lakik Budapesten. Iviv, részletes keresés. Név Tóth János, 1942. december 12. lakhely Budapest, ki fog adni belőle 4-et. A 4-ből 3-nak fényképe van, meg fogom találni azt az egyet, és meg tudom nyitni az adatlapját, mert ugyebár az alapján jelölhetném meg én elméletileg ismerősnek. És szerintem a felhasználóknak legalább a 80-90%-ának eszeágában nem volt, nem jutott az eszébe, hogy letétson bizonyos fotókat vagy adatokat arról, hogy azt idegenek megnézzék. Mert hát miért ne nézhetnék hát miért meg? Hát miért nézhetnék meg? Hát így találnak meg, meg kömésor laza, meg menő internetes csávó vagy csaj vagyok, hát hadd lássa mindenki, hogy milyen. Arról nem is beszél, hogy tényleg ez a fiatalkori ostobaság egyik tipikus példa, ez a különböző fotókat csinálunk róla, ugye bár ezeket az ember egyetlen mozdulattal le tudja tölteni, fölpakolja más szájtokra, ide rakja, oda rakja. A klasszikus, ami egyszer fölkerült az internetre, az már ott is marad. Úgyhogy ezek után, hogyha ne adj Isten ezek a képekhez névtársul, mert hogy egy barátja fölrakta a saját blogjára, hogy jaj, Zsuzsi mit csinált a múltkori bulit, de érdekes, és a HR-es rá keres csak a Google-ben arra, hogy Tóth Zsuzsi, és ezt is kidobja neki, akkor már így lehet találni. Na most ezen alapján szeretnének úgymond törvényileg védekezni, aminek elég kevés életszerűsége van szintén, mert egy HR-es a büdös életben nem fogja bevallani, hogy én azért nem vettem föl Tóth Zsuzsit, mert a múltkori bulin a csücsörészet, hanem azért nem vettem föl, mert nekem a Tóth Lajosnak a adatlapja sokkal jobban tetszett, a megbízhatóbb embernek tartottam. Tehát ez így nem igazán életszerű ez a törvényjavaslat, de legalább viszont felhívja egy problémára úgy a figyelmet, hogy emiatt elkezdtek az újságok foglalkozni vele, és egyáltalán az embereknek eszükbe jut, hogy hoppá, lehet, hogy akkor mégis csak be kéne kapcsolnom ezeket a szűréseket. Illetve hát ugye ennek a jelenségnek az extrém szintjét azt gyakorlatilag ezen a bizonyos internethatása gyermekekre és fiatalokra konferencián is jól kitárgyaltuk, megtárgyaltuk. Tudjuk, léteznek olyan szájtok, ahol egyrésztről a különböző közösségi oldalakra föltett ilyen kitárulkozó fotókat gyűjtük össze egyébként rossz indulatú emberek és megosztják a nagy publikum előtt. Aztán, hogy ott milyen kommenteket kapnak, azt inkább hadd ne kommentáljam, hadd ne minősítsem. Másrésztről pedig ugye van egy másik nagyon extrém dolog. Most nem mondanám a szájtnak a nevét, ahol pedig volt kedvesükről készített erotikus fotókat tettek közé mások. Tehát volt kedves tudta nélkül. Hát akkor, amikor készült a fotó, akkor természetesen beleegyezett ebbe a dologba, csak aztán utána, amikor ugye szakításra került a sor, akkor utána a nem túl tisztességesen eljáró, finoman szól nem túl tisztességesen eljáró ember azután hát ezt közszemlére tette. Szóval ami nagyon fontos volt ebben a konferenciában, az egyik leglényegesebb üzenet, hogy tessék kicsit felelősségtudatra nevelni a gyerekeket, mert gyakorlatilag ez ma élethalál kérdése lehet. Na de mit lehet tenni ebben az esetben, amikor már levakarhatatlan a nevemről az, hogy ilyen fotók kikerültek, meg ilyen hát kompromitáló információk és képek vannak én? Hát Erik Schmidtnek, a Google vezérigazgatójának volt egy nagyszabású remek ötlete ebben kapcsolatban, hogy a úgymond a törvénykezés biztosítsa a jogot arra, hogy a fiatalok nevet változtathassanak azért, hogy ezeknek az ifjúkori botlásaiknak a nyomát tüntessék el. Ami önmagában véve egy oltári nagy hülyeség. Tehát sokan azt mondták, nem akarták eljönni, hogy egyáltalán komolyan gondolta ezt, tehát többen azt mondták, hogy viccelezve, mert tényleg tulajdonképpen abban a pillanatban, hogyha én identitást váltok, akkor abban a pillanatban én ezen a közösségi szájtokon nem tudok élni, mert abban a pillanatban ugye már meg kéne szakítanom az összes baráti kapcsolatomat, ha újra elkezdem ezeket felépíteni, akkor meg úgyis ugyanúgy visszajutnak hozzám. Arról nem is beszélve, hogy az arcod azért mégiscsak megmarad, ha csak át nem plasztikázod az arcodat is. Igazság szerint nagyon-nagyon egyetlen megoldás az lenne, hogy nagyon nagy szükség lenne arra, hogy egy olyan 10-11 éves korban maguk az iskolákban lenne egy olyan néhány órás akár tanfolyam, akár valamiket, amiben felhívnák a gyerekek figyelmét arra, hogy mi az, amit szabad az interneten, mi az, amit nem szabad, mire figyelni, mi az, amire lehet később büntetni. Tücsi, van informatika, oktatás mindenhol van a közoktatásban. Na, csak az a kérdés, hogy mi a tartalma. És tudod, mit tanítanak? Igen, azért mondom, ezt adjuk is, ezt nem. Pedig ez lenne a lényeg, hogy ezt kéne tanítani. De van egy rendkívül aranyos mese, szerintem még nem láttátok, talán a csehek csinálták, amiben a farkas van, a pásztor, meg a kisbárány. Láttam. És olyan zseniális az összes része, hát pontosan arról szól, és karakterek olyan jól sarkítva hozzák ezeket a különböző élethelyzeteket, hát azt mindenkinek le kéne vetíteni, szerintem már így 7 éves kortól minden évben egyszer, vagy valami hasonló. Van egyébként egy ilyen civil program is a Média Tudorra, amelyik kifejezetten azt célozza, hogy ami az informatikai oktatásból kimarad, és egyébként pedig a média ismerethez elengedhetetlenül szükséges lenne, azt próbálja megpótolni. Sajnos ők most egyébként pont így a válság hatására egy támogatói hiányban és forráshiányjal küzdködnek, de maga a tudásbázis az egyébként létezik, csak tényleg át kellene adni a gyerekeknek. És akkor a harmadik, ami a Facebookkal és a diákokkal kapcsolatos, hogyha belegondolunk és visszaemlékezünk saját iskolai éveinkre, kik voltak azok a tanárok, akiket szerettünk? Ha úgy jobban belegondolunk, nem az, aki bejött az órára, leadta az anyagot, feleltetett, kijavította a dolgozatot, majd semmi egyéb kapcsolatot nem, hanem azokat a tanárokat szerettünk, aki ez a szünetben oda lehetett menni, aki ezt tanítás után oda lehetett menni, lehetett vele beszélgetni, akár bármilyen más dologról is. Gondolom, szerintem ti is így voltatok vele, hogy ezeket az embereket szerettétek, becsültétek úgy igazán. Most itt bejött egy nagyon érdekes dolog, hogy ugyebár itt van a Facebook és a hasonló, és ugyebár a tanárok és a gyerekek bejelölik egymást, ami tulajdonképpen csak egy új platform erre a kapcsolatépítésre. Ennek ellenére érdekes módon Floridában egy iskolai körzetben utasításba adták a tanároknak, hogy tilos a Facebookon és más ilyen közösségi szájtokon kapcsolatot tartani a diákokkal, bejelölni őket ismerősnek, barátnak, azon a címen, hogy ez nem megfelelő kapcsolattartás a diákokkal, ez egy ilyen kvaterkázó dolog, nem megfelelő a tanár tekintélyének. Tehát egész egyszerűen nem is értem, hogy ők tulajdonképpen itt mire gondolnak. Meg egy olyan fajta tekintélyelvű valami, amikor a tekintélyt ne kívül magad a munkásságoddal, hanem az elegáns távolságtartásod adja meg a tekintélyed alapját. Ez annyira érdekes, mert pont én is amerikai példát hoztam volna erre, amikor a tanárok olyan remek weboldalakat csinálnak saját maguknak, abszolút interaktív a szülőkkel, a szülői értekezlet idejét, dátumát, témáját, az osztálykirándulást, és mindent meg lehet beszélni, a gyerekeknek feltöltik a rajzait, tehát hogy egy olyan interaktív tanári oldalt láttam, hogy csak így csodálkoztam, és egy ilyen 40-es évei végén járó nénike csinálta az oldalt, nem volt rajta sok szöveg, de ilyen gyönyörű volt. Borek Andrásnak két nagyfia van, de még nem olyan nagyok, hogy egyetemista korúak. Linuxot használnak viszont. Így van. Mert hogy más nem is találnak otthon. Ez így van. És ha egyetemisták lesznek, akkor mit ajánlasz a figyelmükbe? Iskola kezdéshez, inkább olyanoknak, akik a felsőoktatásban kezdik meg a tanulmányaikat, ajánlom most én az Uber Student nevű disztribúciót. Az Uber előtagnak azért van hagyománya egyébként a nyílt forráskód világában, ez egy kis kitérő lesz, ugyanis az egyik ilyen legnépszerűbb webáruházas motor összetevő az Ubercard névre hallgat, és bátran lehet mondani, hogy az egyik legelterjedtebb egy bizonyos rendszerem. Tehát van előtagja, és gyakorlatilag ez indította el azt, hogy nagyon sokan kezdték elnevezni Uber valaminek az ő dolgaikat. Hát így jött létre, gondolom, az Uber Student is. Ez a Spányik Balázs szótanában a legbesztebb kifejezéssel illethető. Tehát annak felel meg az Uber is, vagyis a legjobb Linux. Hát a legjobb diákoknak tervezett disztribúció, ami egyébként egy Debian Ubuntu alapokon nyugvó disztribúció, és van benne egy pár olyan dolog, amiről már korábban beszéltünk, amitől nekem még szimpatikusabb lett, és majd vissza fogok térni 2-3 példa elejéig olyan alkalmazásokra, amiről pedig itt a műsorban beszéltünk, nem mint alkalmazásra, mint problémáról, ugye a tanulással kapcsolatban. De itt a lényeg az, hogy egy olyan Linuxot bocsátanak az egyetemista rendelkezésre, ami már föl van szerelve bizonyos eszközökkel, amire az egyetemistának szüksége van. Így van. Tehát, például? Például, ugye már a műsorban korábban megénekeltük a Zotero nevezetű kiegészítést, ami ugye a böngészővel, a különböző irodai alkalmazásokkal együttműködve hivatkozásokat tudunk eltárolni, rendszerezni, ezeket később egy dolgozatba megfelelő módon tudjuk egy gombnyomással beilleszteni. Ez már alapból föl van téve, megfelelően konfigurálva, tehát nem kell bajlódnia senkinek ezzel. Prezentáció készítéshez is van egy-két érdekes eszköz. Az egyik, az egy impresszív névre hallgat, talán majd lehet, hogy erről is érdemes lesz beszélni, mert ez is keresztplatformos, tehát több platformra megvan. Nagyon sok olyan prezentációt vagy nagyon sok olyan helyzet van, amikor egy prezentációt ugye képernyőn is megmutatunk, illetve PDF dokumentum, orvosható dokumentum formátumban is kiadunk. De van, amikor mi csak ezt a PDF-et kapjuk meg, és mégiscsak szeretnénk valakiknek megmutatni, ilyenkor gondba vagyunk, ilyenkor segített egy impresszív névre hallgató alkalmazás, amelyik a PDF dokumentumból csinál egy prezentációt gyakorlatilag. Szépen lapoz, mindenféle átmenetek vannak, tehát ahogy ez kell, megvan a csili-vili hozzá, hogy úgy mondjam. Van még egy másik, ami nagyon érdekes, ez Python vagy Python Whiteboard névre hallgat, tehát erre a táblára, amire lehet firkálni, erre kell gondolni. Ez azért érdekes, mert a már emlegetett Wii játékkonzolnak a távirányítójával összekombinálva ez az eszköz, ez tényleg egy vakújparaszt rendszer tud lenni. Interaktív tábla? Interaktív tábla, még pedig olyan módon, hogy a távirányítóban levő infrakamerát kihasználva gyakorlatilag matatunkat a táblán egy projektor előtt, és megjelenik, amit írunk. Tehát gyakorlatilag úgy lehet ráírni, mint egy táblára a projektorra vetített képre. Nagyon érdekes, érdemes megnézni, YouTube-on van fenn egy csomó videó. Aztán van egy olyan, hogy Virtual Understanding Environment. Erre nem is találtam erre jó magyar kifejezést. Úgy kell elképzelni ezt a dolgot, hogy van nagyon sok információnk, kontextusba kéne őket helyezni. Például tanulunk festőkről, az ő korukról, vagy királyokról, királyi családokról. Ezeket általában ilyen szép, hosszú folyószövegbe írják le a könyvek, vagy hát az általunk megszokott oktató anyagokban így szerepelnek. Ezzel szemben ez nem is virtuál, visual, bocsánat, tehát ez, hogy mondjam, szemmel befogadhatóvá teszi a tananyagot, és az összefüggéseket tudja megmutatni. Nem tudom, hogy erre van-e jó magyar szó. Képet csinál a szövegről? Vagy? Nem képet csinál, hanem az összefüggéseket mutatja meg. Tehát ilyen hálózatokat, grafikon jellegűen, hogy ez a király melyik történelmi korszakhoz, meg egy művészet történelmi korszakhoz. És ezt olyan módon, hogy itt ezeket az összefüggéseket, ezeket dokumentumok is lehet eltárolni, tehát egyrészt grafikusan is megjelenítődik előtted a logikai kapcsolat, másrészt, hogyha rákattintasz, akkor ugye a te elmentett dokumentumaid jelennek meg. De nagyon-nagyon zseniálisan van megcsinálva, és aki már tanult olyan dolgot, ahol föl kellett volna fedezni, vagy fejbe össze kellett volna rakni ezt, de neki nehezen megy, mert nincs olyan vizuális képzelőereje, annak nagyon jót tesz egy ilyen. És például egyetemistáknak jegyzetkészítéshez jön jól? Ahhoz is, de egyetlen összefüggéseknek a megértéséhez. Inkább már a tanuláshoz. Ez a tanulást segíti, a tanulás folyamatát, illetve gondolkodást segít. Nagyon-nagyon kevés ilyen dolog van, és azon gondolkodtam, amikor néztem ezeket az alkalmazásokat, hogy gyakorlatilag az óvodai oktatásban, vagy hát az óvodáskorú gyermekek oktatásánál még nagyon-nagyon sok minden alapul a vizualitásra, és aztán jön az általános iskola, és szinte mintha baltával vágták volna el ezt az egész dolgot. Onnantól bajlódik mindenki a szövegértéssel, de nem a tananyagnak az ilyetén való átadása látszik egyébként se a könyvekben, se sehol. Persze mindenhol vannak azért kísérletek, és a tanárok próbálkoznak, de jó lenne, hogyha például egy ilyen környezetet megkapnának a tanárok, és akár például egy órai anyagot is így elkészítene, szerintem sokkal több diák tudná jól vagy jobban befogadni a tananyagot. Akkor mégiscsak jó lenne a most még sokkal fiatalabb fiaidnak ez persze, a persze, van benne egy pár olyan alkalmazás, amit egyébként fogok is majd otthon alkalmazni. Az egyik közülük ez. A másik, amit én már nagyon-nagyon régen próbáltam, ez Anki névre hallgat, flashcard rendszer. Megint csak a netnyelvészre nézek, hogy én nagyon megmondom, hogy mi ez. Én körülbelül, hát mennyi, 20 éve voltam, 10 akárhány éves, de lehet, hogy még több, 20 éve voltam, 10 akárhány éves. Mérnök emberrel állunk szemben, igen? Jó tudsz számolni? Igen, és az ötletem támad, hogy én megtanulok japánul. Azt hiszem, hogy 17 éves voltam. És hát ugye ez nem az egyszerű feladatoknak a körébe tartozik, és azt találtam, hogy ugye van két tradicionális japán írás, Moda Hirakana meg a Katakana, és van még a Kanji, a kínai írásjeles, de odáig még nem jutottam el. Tehát ezt a kétfajta írást akartam elsajátítani, és hát ezt nagyon nehéz elsajátítani, hogyha az ember csak úgy neki ül, és akkor neki áll be fenekelni a dolgot. És ehhez azt találtam, hogy ilyen kis műszaki rajzlapra szépen fölrajzoltam ezeket az írásjeleket elég kalligrafikusan, és a hátoldalára pedig fölírtam magyarul fonetikusan a kiejtését. És ezekkel én kártyáztam. Na hát ez a flashcard rendszer, hogy nézegeted a kártyát, ja, igen, és pakolgatom őket, ugye, hogy amit már tudok, azt az egyik stócba teszem, amit nem tudok, azt a másik stócba. Memória kártya? Nem olyan, én szavakat tanultam én is így, de, idegen nyelven. De ugye ezt se nagyon használják egyébként. A gyerekeimmel egyébként szoktam ezt használni, például a szorzótáblán nagyon jól, ahol direkt ilyen meg kell jegyezni, tehát be kell magolni valamit. Országfőváros tipikus. Arra nagyon jó ez a rendszer. Rengeteg ilyen alkalmazás van, de ez az Anki, ez egy nagyon jó, és egyébként minden létező platformra van, a mobiltelefontól, a Windowsokon át, tehát mindenre. Jó, mi történik, van a számítógép képernyőjén egy kártya, és akkor mind a két oldalára írhat. Így van, mind a két oldalára írhat. Kattintásra fordul. És akkor fordul, hogy hát igen, hogyha nem tudod, de ha tudod, akkor megadod a választ. Na most itt egyébként statisztikákat vezet a gép, és ugye minél jobban nem tudsz valamit, annál nagyobb valószínűséggel jön föl a nem tudott kártya. És akkor így gyakorlatilag bemagolod a dolgot nagyon gyorsan. Ezzel a módszerrel egyébként kb. Két hét alatt meg lehet tanulni ezt a két japán írás rendszert. Egyébként, hogyha nem használod, akkor ugyanilyen gyorsan el is felejted, azt azért tegyük hozzá, hogy ez egy nem egy mély tudást ad, de arra jó, hogy... És te kipróbáltad, meg is tanultad, meg el is felejtetted. Van, amire még mai napig is emlékszem belőle, de már nem tudnék vele írni, de hogyha megint kéne, akkor megint elővenném ezeket a kártyákat, amik egyébként még megvannak. Úgyhogy tényleg jó, és akkor említsük még meg egy Golden Dict nevezetű alkalmazást, ami egy ilyen minden szótár, gyakorlatilag bármelyik alkalmazásban a számítógépen bárhol kijelölsz egy szöveget, és egér jobb gombra ugye mutatja, hogyha beállítod, hogy milyen nyelven akarod, vagy pedig elmagyarázza, hogy mit jelent. Magyarul van. Mivel szótár függetlenül... Nem, az egész platform. Láttam magyar zászlót a weboldalon, tehát nagy valószínűséggel magyarul is már elkezdődik. Mondhatjuk akkor, hogy a Linuxok világában ez a diák svájci bicska. Ez hát mondhatjuk úgy. Hogyan lehet hozzájutni? uberstudent.org. Köszönöm szépen, eddig tartott a netidők, a honlapunkat továbbra is a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételeinket pedig a PC World magazin lemezmellékletén MP3 formátumban újra hallgathatják. Szilágyi Árpádot és a netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.